ना जाने क्या हो गया है, तुम्हें देख कर तुम्हें देख कर इस बेकरारी का मोहब्बत नाम है शायद, प्यार से कहते हैं चाहत नाम है शायद। क्या पता कितना तुमको प्यार करती हूँ, खो न जाओ तुम कहीं इस बात से डरती हूँ। सांसों में है खुशबू तेरी, आँखों में है चेहरा तेरा, ये जिंदगी बिन तेरे कुछ नहीं। दीवाना मैं हो गया हूँ तुम्हें देख कर, तुम्हें देख कर। चाहता है तुझको मैं सीने से लगा लूं, तेरे लबों के रंग को मैं आके चुरा लूं। जादू ये कैसा तूने किया, छाने लगा है तेरा नशा, तेरे ही दम से धड़क कर।